Açık Gazete. Merhaba kainat, bugün 18 Haziran Çarşamba, yıl 2014, ay 6, gün 169, Hızır 44. 1435, Hicri Şaban 20, 1430, Rumi Haziran 5. Yıldız Sarayı'nın has bahçesinin açılması, 1983. Günün sözü, sana nasıl davranmalarını istersen sen de başkalarına öyle davran. Fakat ilk iyi davranış senden gelsin. David Hume. Günün tarihi. 61 yıl önce bugün 18 Haziran 1953'te Mısır'da 74 yıllık İngiliz hakimiyeti sona erdi ve ülkede cumhuriyet ilan edildi. 199 yıl önce bugün 18 Haziran 1815'te Napolyon Bonaparte Waterloo'da İngiliz ve Avusturya ordularına karşı yenildi. Bu yenilgi Napolyon'un sonu oldu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Stop! You violated the law. Pay the court a fine or serve your sentence. Your stolen goods are now forfeit. Stop! Stop! Stop! Stop! Pay the court a fine or serve your sentence. Stop! Pay the court a fine or serve your sentence. Stop! You violated the law. You violated the law. You violated the law. Stop! You violated the law. Stop! Law. Law. Violated. Pay the court a fine or serve your sentence. Stop. Pay the court a fine or serve your sentence. Stop. You violated the law. Pay the court a fine or serve your sentence. Your stolen goods are now forfeit. Forfeit. You violated the law. Forfeit. You violated the law. Forfeit. You violated the law. Stop. You violated the law. Stop. Stolen goods. Stolen goods. Stolen goods. Stolen goods are now forfeit. You violated the law. Sentence. You violated the law. Sentence. You violated the law. Stop. You violated the law. Stop. Stolen goods. Stolen goods. Stolen goods. Stolen goods. Stop. Stop. Pay the court a fine or serve your sentence. Stop. Pay the court a fine or serve your sentence. Stop. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete. Başladı haftanın 3. Açık Gazetesi. Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılış parçası olarak The Imperial Guard Song adlı parçayı çaldık. Yani imparatorluğun muhafızlarının şarkısı. Dur. Ücretini öde, cezanı öde, yoksa yatacaksın. Hapis cezası, yatarsın diye. Peki niye çaldık? Galeano anlatsın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...18 Haziran... Susan da ödemedi. Amerika Birleşik Devletleri Susan Anthony'ye karşı. New York Kuzey Bölgesi, ...18 Haziran 1873. Bölge savcısı Richard Crowley şöyle dedi: 5 Kasım 1872'de Susan B. Anthony, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ndeki bir temsilcisi için oy kullandı. O sırada bir kadındı ve bu konuda bir şüphe olmadığı kanaatindeyim. Onun oy kullanma hakkı yoktu. Yasayı ihlal etmiş olmaktan ötürü suçludur. Yargıç Ward Hunt şöyle dedi: tutuklu, yürürlükteki yasaya uygun olarak yargılandı. Susan Anthony şöyle dedi: evet efendim, ama bunlar erkekler için yapılmış, erkekler tarafından yorumlanmış ve erkekler tarafından kadınlara karşı erkeklerin lehine uygulanmış yasalar. Yargıç Ward Hunt şöyle dedi: tutuklu, ayağa kalk. Bu mahkeme senin dava masraflarına karşılık olarak $100 ceza ödemene hükmetmiştir. Susan Anthony şöyle dedi: asla $1 bile ödemeyeceğim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugün neler olduğuna bakalım. Aslında en önemli haber Galeano'nun da, Eduardo Galeano'nun da yazdığı gibi, Susan B. Anthony adlı kadının $100 hapse mahkum edilmesi, $100 para cezasına pardon mahkum edilmiş olmasıydı. 1872 yılındaki Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminde oy kullandığı için $1 bile alamayacaksınız benden dedi Susan Anthony de. Bu önemli, çok uzun yıllar, kaç yıl olmuş, 139 falan gibi bir şey, 141 hatta yıl önce olan bir hadiseden bahsediyoruz. 1928'de bugün havacı Amelia Earhart bir uçakla Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın olmuş ve 1923'te Checker Taxi, ilk taksi sokaklara ilk taksi çıkartmış. Motorlu ilk damalı taksi, evet. Checker dedi, o firmanın adı o. Damalı taksilerin de doğuşu böyle, o dama işaretiyle sarı taksiler. Durum bu. Şimdi gelelim günün haberlerine, neler olmuş. Birkaç önemli haber var. Bir kere her şeyden önce iklim değişikliğinin kapımızda olduğunu Birleşmiş Milletler bizzat bir kez daha söylemiş. Şu durumda çok önemli bir durum. Herkes uyarıldığını tekrar ediyor. En son geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'dan gelen bir açıklama vardı. Bir an önce harekete geçilmesine dair. Şimdi de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un yaptığı bir açıklama var. İklim değişikliğinin sonucunu birçok yerde toprağı daha az verimli hale getirdiğini, yani daha verimsiz, daha da verimsiz hale gelmesinin sadece insanların geçim kaynaklarının azalması yönünde bir tehdit oluşturmakla kalmadığını, barış ve istikrarı da tehdit ettiğini bildirmiş. Evet, her tarafta zaten dünya kuraklık ve çölleşmeyle mücadele günü vesilesiyle yayımladığı bir mesajda bunu tekrarlıyor. 17 Haziran, bunu da söyleyelim. Erozyonla mücadele. Dünyanın bazı bölgelerinde çiftçilerin daha verimli topraklar ya da gittikçe azalan su kaynakları için birbirleriyle çatışmaya girmesinin bu konuda herkes için bir uyarı olması gerektiğini belirtmiş. Gerçekten de ta 4300 yıl önce dünyanın ilk büyük imparatorluğu Mezopotamya'da kurulmuştu Akadlar ve bir kuraklık yüzünden çöküp gitmesi hikayesi aynı anda birkaç yüzyıl sonra, birkaç bin yıl sonra mesela Mayaların çöküşü Orta Amerika'da da aynı sebebe bağlı, Orta ve Kuzey Amerika'daki şeyler. Yani kuraklık ve iklim değişikliği ağır bir tehdit oluşturuyor ama en önemlisi de tabii dinozorlar döneminden bu yana, yani son dinozor 65 milyon yıl önce bu dünyayı terk etti. Ve bir göktaşının, büyük bir asteroidin düşmesi sonucu oldu. Onun yarattığı küresel ısınmadan olduğu bugün biliniyor gayet iyi. Bugünkü göktaşıysa nereden geldi? Yeryüzünden, insan kaynaklı oldu. Yani Ban Ki-moon da bunları biliyor herhalde, söylüyor. Gıda fiyatlarında müthiş bir artış, iç göçler, toplu nüfus hareketleri, mültecilik ve gıda güvenliği risk altında demiş. Evet, yani bu durum artık pencerenizden, evinizin penceresinden bakıldığı zaman bile görülebilir hale geldi. Zaten internet sitelerinden tutun gazeteleri açtığınız zaman birçok haberi bu konuyla alakalı bağlantılar kurabilirsiniz. Bu çok zor bir şey değil. Ama hiçbir gazete, hiçbir televizyon bu bağlantıyı haber kurmuyor. Kanalı ve hiçbir internet sitesinde de bu bağlantının kurulduğunu, evet, görmüyoruz. Nedense. Neden? Ama şöyle bir durum da var. Mesela yapılıyor açıklamalar. Ban Ki-moon da yapmış açıklamasına. Toprak yarına aittir. Gelin onu iklime dayanıklı hale getirelim demiş. Mesela Ban Ki-moon. Ve ama şeyden bahsetmiyor. Müthiş rakamlar vermiş. %80'i hali hazırda tarım yapılan alanların parçası. Verimliliği düşen topraklar. Yani dünyada tarım yapılan alanların %80'inde büyük bir verim düşüklüğü var. İklim değişikliğinden dolayı diyor. Evet, ama benim şöyle bir itirazım var. Bunun sebebinin ne olduğunu söylemeden insanlara harekete geçmesini söylüyor. Yani insanlar, evet, mücadele edecekler ama neye karşı mücadele edecekler? Bu söylenmiyor. Evet, kömürü yerin dibinde bırakın, tamam, petrolü çıkartmayın demiyor. Demiyor. İşte neden demiyor? Ben de onu merak ediyorum. Evet. Yani birkaç ipucu var mesela. Çünkü bu konuyla alakalı tartışılan meblağlar o kadar büyük ki. Mesela Birleşmiş Milletler diye bu, British Petrol. BP'nin yöneticisi Bob Dudley, BP'nin Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nin ile 20 milyar dolarlık uzun dönemli sıvı doğalgaz tedarik anlaşması imzalayacağını açıklamış. Evet, çünkü zaman, para tabii çok büyük. 20 milyar dolardan bahsediyorsunuz. Evet, yani, o zaman tabii farklı bir durumla karşı karşıya ve kalıyoruz. Bunu kimin gözlemi altında, kimin gözetimi altında yapacaklarmış? Çin Başbakanı Li Keqiang ve İngiltere Başbakanı David Cameron. Çok güzelmiş. Başkanlar eşliğinde imzalarını çekmiş bu durum. Ban Ki-moon istediği kadar konuşsun. 20 milyar doları toka ediyorlar oraya. Evet. Fakat aynı anda da ben de şeyi söyleyeyim, senin de deyiminle, pencereden tencereye inen çok ağır bir durumla karşı karşıyayız. Yani insanlık kendisi de dahil pek çok türünde birlikte bu dünyadan silinmesine doğru giden bir yoldan bahsediyoruz. Ekonomi dedin, yeni bir araştırma var, hakemli bir araştırma ve çok iklim değişikliği ve çevre konusunda London School of Economics'te yapılmış, Grantham Research Institute'da, Grantham Araştırma Enstitüsü'nde ve Simon Dietz ve Lord Nicholas Stern gibi önemli iktisatçıların da imzasını taşıyan bu çok önemli raporda ne diyorlar? Bütün bu iklim değişikliğine ilişkin acil durumun ekonomik modellerde görünmediğini söylemişler. Yalnız basında değil, medyada değil, ekonomistler de ekonomik modeller kurarken bütün dünyada ekonomi bakanlıkları ve başbakanlıklar şunlar bunlar pek bakmıyorlarmış. Yani mevcut ekonomik modeller diyor ki büyük felaketler olabilir, işte gelir dağılır, adaletsizlikleri gittikçe artacak, şu bu şu kadar zarar. Fakat olayların gerçek boyutunu ve bilimin gösterdiği şeylerin sonuçlarını, verdiği zararın sonuçlarını hesaba katmıyor demişler. The Economic Journal adlı saygın bir dergide çıkacakmış araştırma, daha yeni, çok yeni. Ve Dynamic Integrated Climate Economy diye bir şey var. Yeni bir, revize edilmiş bir yaklaşımla gidiyorlar. DICE kısaltılmışı, zarlar demek gibi okunuyor. Ve ta 1990'larda ekonomist William Nordhaus tarafından getirilmiş modelin şimdi yeniden ele alınması, geliştirilmesi ve Dietz ve Stern'ın modelinde bambaşka sonuçlara, çok daha kapsamlı, çok daha vahim sonuçları çıkarılacakmış ama kimsenin umurunda değilmiş gibi gözüküyor. Daha yeni bir haber var. Kanada'da Harper hükümeti federal onay vermiş. Tar Sands denilen katran kumlarından çıkacak bitumenin, o petrolün, ağır petrol neyse adı, onun aksın gitsin projesi. Çünkü para önemli. Para önemli. Ben de tencereden bahsederken gerçekten tencerenin içindeki şeylerden bahsedeceksiniz zannettim. Bir an heyecanlandım, en son yaptığım yatırımdan haberiniz vardır diye. Ben bütün parayı kuru fasulyeye yatırdım. Size de tavsiye ederim. Eğer varsa bir birikiminiz. Ve bana aralar, insan söyler ya, bu kadar zamandır beraber çalışıyoruz. Yani bu aralar en karlı yatırımlardan bir tanesi de kuru fasulye. Kendisi %101 oranında zamlanmış Ramazan öncesi. Kırmızı mercimek %74, bulgur %29, pirinç %25, nohut %3 zam görmüş. Nasıl böyle bir zamlar yapılıyor onu tam olarak anlayamadım. Fehim Genç'in haberi Milliyet gazetesinden. TÜİK'in açıkladığı 2013 yılı Haziran ayındaki gıda maddesi fiyatları ile bu yıllık fiyatlar karşılaştırıldığında zamların böyle olduğu görülüyormuş. Yoğurt %26. Sen bu yatırımdan Selahattin'e bile haber vermedin değil. Feryal'e ve bana haber vermek. Siz Selahattin'i nerede zannediyorsunuz? Siz Selahattin'i nerede zannediyorsunuz? Hiç haberiniz yok tabii sizin. Halde kendisi şu anda. Evet. Bütün parayı kuru fasulyeye yatırıyoruz. %101 zam. Ne zaman elden çıkaracaksınız sonra? Artık onu söylemiyorsunuz tabii. Yani üzümle kayısının fiyatına bakıyoruz. Kendileri de sağ olsunlar yüzü güldürecek şekilde yatırımcının yanında olan maddeler. Ürünler. Mesela kuru kayısının piyasaya çıkmasına daha aylar verken geçen yıldan kalan ürüne %308 zam yapılmış. Kuru kayısının yanı sıra aynı zamanda hoşaf olarak süsleyen sofraları kuru üzümde bu zamdan nasibini almış. %93. Önce biz bir kuru fasulye üzerinden paramızı kazanalım. Ardından da kuru kayısı ve kuru üzüm üzerinden belki gelecek kuşaklara sağlam bir şey bırakabiliriz. Herkes uyanmadan ben de Bitcoin'deki bütün yatırımlarımı kaldırıp şeye geçireyim. Kuru fasulyeye gelin. Kuru fasulyeye geleyim. En karlısı. Evet. Durum bu. Diğer haberlere de gelecek olursak, dünya üretiminin %3,7'sini karşılayan petrolünün Irak'ta IŞİD, yani Irak Şam İslam Devleti diye de adlandırılan kuruluşun, kuruluş mu diyelim ne diyelim bilmiyorum, tehdidi küresel bir kabusa dönüşmeye başladı. Uzmanlar, çeşitli uzmanlar, IŞİD'in Bağdat'ı ele geçirip petrol akışını kesmesi durumunda varil fiyatının $200 kadar çıkacağını belirtmişler. Şu anda Brent ham petrolünün fiyatı $113. $113.02. Amerika Birleşik Devletleri ham petrolünün varil fiyatı da yaklaşık %0.5 yükselerek $107'ın üzerine çıkmış. Evet, ekonomist Ateşan Aybars IŞİD'in Irak'ta ilerlemesinin politik bir olay olduğunu, her yere uzandığını söylemiş. Bu gerginlik de petrol fiyatlarına yukarı da yönlü baskı yapıyormuş. Bağdat'a inmeye kalkarlarsa bu ciddi bir problem yaratabilir demiş. Bunu ekonomik açıdan görmüş ama sadece ekonomik açıdan değil. İnsani açıdan da büyük bir problemle karşı karşıya kalabilir Irak. Hali hazırdaki durumuyla karşılaştırırsak daha da kötü durumlar, daha da kötü vahim tablolarla karşı karşıya kalabilir. Evet, ben bu arada hava durumundan bahsetmişken bir daha fırsat bulamayabiliriz iklim durumundan. Amerika Birleşik Devletleri'nde ani bir fırtına Nebraska eyaletinde ikiz fırtınalar, hortum mu diyeceğiz bunlara bilmiyorum, kasırga. Bir çocuğun ölümüne, en az 16 kişinin kritik ciddi şekilde yaralanmasına yol açmış. Yaklaşık 1.5 kilometre arayla ikisi vurmuş aynı yerde. Ve Associated Press'te bir yetkili, kasabanın bir yetkilisi Associated Press'te demiş ki Pilger adlı kasabanın yarısı yok artık demiş. Yok, bitti demiş yani kasaba. Tamamen haritadan silindi demiş. Ki daha elinin yok, ortaya çıkmadı. Evet. Önümüzdeki aylarda da fırtına mevsimi zaten yeni başlıyor. Kasırga mevsimi. Yani çok daha feci şeylerle karşılaşacağımız kesindir. Evet, Irak'la alakalı olarak Irak'a geri döneceksek eğer. Dönelim tabii. Asıl konu zaten Irak şimdi. Son gelişmeler de var. Mesela serbest bırakılan bir işçi, 15'i IŞİD tarafından serbest bırakılan bir işçi, 15'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 60 işçinin Irak Şam İslam Devleti DAEŞ tarafından kaçırıldığından bahsetmiş. Doğan Haber Ajansı'na göre 15 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı daha kaçırılmış. Örgütün elindeymiş. Evet. Bu da yeni bir bilgi. Bu arada bunu verelim. Ama bir daha verme fırsatı da olmayabilir. Davlat el İslamiye fi el Irak ve Şam. Yani İslam Devleti Irak ve Şam. İslam Devleti'nin çalışmalarıyla ilgili sansür geldi. Yani düpedüz çok ciddi bir şey. Erdoğan özel yetkili savcılıkların kaldırılmasından sonra bir büro oluşturuldu ve bu büronun talebi üzerine Erdoğan'ın basına yazmayın, çizmeyin, bekleyin dedikten bir gün sonra bir mahkeme, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla IŞİD baskınıyla ilgili her türlü yazılı, görsel, basın ve internet haberlerine yayın yasağı konmuş. Bu bir yargı basını rehin aldı şeklinde verilmiş. Mesela Taraf Gazetesi'nde Adnan Keskin'in haberi. Gazeteciler Cemiyeti ucu açık sansürü kınamış. Mahkeme de Dışişleri Bakanlığı gibi rehin alınan ifadesi yerine bilinmeyen bir yere götürülen Türk vatandaşları ifadesini kullanmış. Büyük tepki var yalnız karara. Bunun hukuka aykırılığı, hatta aykırılık da değil, hukuku ayaklar altına alan bir durum olup olmadığı konusunu da özellikle şeyle konuşacağız. Mithat Sancar'la, kendisi anayasa hukukçusu, profesör olduğunu da hatırlatalım ve bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir yeni taze bir karar var. Profesör Sancar da bize ondan bahsedecek diye ümit ediyorum. Yani ne tarafından, her şey yolunda giderse. Ne tarafından tutacaksınız ki? Yani bir olaya sansür getirdiniz, engellediniz konuşulmasını. Bir başka olay daha patlıyor. Biraz önce söylediğim gibi IŞİD 5 kişiyi daha kaçırmış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bunun hakkında da konuşulmayacak mı? Tamam, bu olay onun için yeni bir yasak. Yeni bir yasa gelecek. Sonra başka bir 15 kişilik grup kaçırıldığı zaman yine bir yeni yasak daha mı gelecek? Hayır. Öyle olmayacak. Üçüncüsünde filan toptan bundan sonra gelecek bütün kararlara da bu konuda hiçbir haber yayınlamayacaksınız şeklinde bir genel battaniye kararı gelecek. Ha, tamam, oldu o zaman. Yani hiçbir şey olmuyor o zaman. Irak'ta gayet günlük güneşlik, herkes dışarıda eğleniyor. Evet, mesela benim elimde sayısız işte Robert Fisk gibi Orta Doğu'nun en tecrübeli muhabirlerinden, Independent'tan yazan ya da yeni kuruluşlar oluşturan Amerikan askerlerinin karşı olan yazıları var. Çok etraflı analizleri var. Ya da Emmanuel Wallerstein'in dünyanın önde gelen sosyologlarından ve siyaset bilimcilerinden, düşünürlerinden biri. Onların yazılarını, analizlerini sizinle de paylaşmak üzere ortaya koyarken ne oluyor? Bazı bölümleri redacted dedikleri gibi mesela böyle üstünün siyahla çizilmiş olarak okuyacağız mesela. Bazı çok ilginç bir spekülatif bir düşünce tarzı var. Yeni bir yazısı geliştirmiş Wallerstein ve İran'la Suudi Arabistan arasında bir ittifak olabilir diyor. Bu akıl alacak bir iş değil. Yakın zamanda. Yakın zamanda. Ve çeşitli sebeplerini sayıyor. Ama tabii bu yazıyı ben okurken hemen o satır, aradaki satırları çizdim. Çünkü yargı kararı var. Emmanuel Wallerstein öyle şeyler söylemedi diye. Ama bazı yerlerde de görünür oluyor. Mesela Türkiye'nin en büyük ikinci ihracat pazarı olan Irak'ta alarm zilleri çalıyormuş. Eren Güler'in haberi. Ben bugün paradan konuşacağım galiba. Bağdat ve Güney illerinde yapılan ihracat yollarının kapalı olması nedeniyle bitme noktasına gelmiş bu ticarette. Şu an ihraç ürünleri Zahu'daki depolarda bekletiliyormuş. İhracatçılarda da büyük tedirginlik yaşıyormuş. Krizin uzaması durumunda 12 milyar dolarlık ihracat büyük bir darbe alabilirmiş. Durum bu. Bir diğer taraftan tarafların çatışmaları da sürüyor. En son gelen haberlere göre DAEŞ Bakıbo'daki başkente yakın bölgelerdeki birkaç yeri daha ele geçirmişti ve Bağdat'a doğru ilerlemeye de devam ediyordu. Devlet televizyonuna göre, Irak devlet televizyonuna göre Irak Şiileri gönüllü milis gücü oluşturmaya başlamışlar. Bunun sayıları da 3 milyona ulaşmış gene televizyona göre. Bir diğer taraftan da Suriye'de savaşan Esad rejimine destek veren Iraklı Şii grupların ülkeye geri dönmeye başladığı duyurulmuş. İnsan hakları gözlemevi tarafından dönen grupların yerine de Hizbullah mensupları dolduruyormuş Suriye'de. Yani büyük çatışmaların oldukça yakın olduğuna dair de haberleri görebilmek mümkün. Evet. Yani başbakan medyaya yazmayın, çizmeyin, konuşmayın dedi. Mahkeme gereğini yaptı. Musul rehine krizi haberlerine sansür geldi diye Adnan Keskin de yazmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de sansür için yargıya gittiği haberi var. Ayrıca yasağın kaldırılması için mahkemeye başvurmuş Cumhuriyet Halk Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan tarafından da Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilmiş. Şimdi bu bir yandan böyle artık tamamen modern hayatta Abdülhamit dönemine ilişkin Osmanlı İmparatorluğu'nun uzun süreli Sultan Abdülhamit dönemine ilişkin sansür vaziyetleri, artık Tevfik Fikret şiirlerine filan da tabii tekrar dönmemiz gerekebilir diye düşünürken bir yandan da ciddi bir başka olay cereyan etmekte. Onu da hemen söyleyeyim. Biraz sıra dışı olacak ama birbirine bağlanabiliyor. Yani özellikle bazı gazetelerde çok net olarak görülüyor. Sabah, akşam, Yeni Şafak, Türkiye ve Star gazeteleri başta olmak üzere Habertürk'te de bir böcek soruşturmasından bahsediliyor. Şok, Başbakan Erdoğan'ın eski koruma müdürü ve koruma dairesi başkanı dahil 11 emniyetçi gözaltına alınmış. Yani Anayasal Suçlar Bürosu savcısı Durak Çetin dün düğmeye basmış. 4 ilde 11 kişi gözaltına alınmış. Yurt dışındaki bir kişi de aranıyormuş. Erdoğan'ın gölgesi gibiymiş. Bir yıllarca gölge gibi takip eden ve çok güvenilir bir profil çizen eski koruma müdürü Zeki Bulut'la eski başbakanlık koruma dairesi başkanı Mehmet Yüksel'in de bu gözaltına alınanlar arasında olması şok yaratmış. Şok. Peki bu kişi işe alınırken sorulmamış mı bu kişiye başbakan içinde ölür müsün diye? Sorulmuş. O da ölürüm demiş. Demiş. Ama böyle şeyler mi yapmış? Evet. Çok ayıp. Yeni Şafak böcek ekibine ilk dalga diye vermiş. 300 avroluk odada gözaltı diye. Erdoğan'ın ev ve ofisinde bulunan böceklerle ilgili soruşturmayı yürüten savcılık 5 ilde operasyon yaptı diyor. Evet, dalgalar. Dalga dalga bu. Mesela başbakanın kapısını açan kişinin kapısını açan kişinin kapısını açan kişinin kapısını açan kişiyi biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Evet. Bu öyle dalga dalga ilerleyen bir süreç olabilir. Casus böcekler demiş akşam tam 8 sütuna ya da 9 sütuna manşeti vererek Bir de fotoğraf vermiş. Koruma değil böcek demiş. 2 yıl sonra dinleme baskını diyen Türkiye gazetesi var. Star gazetesi de paralel örgüte 6 ilde operasyon. İhanet böceklerine casusluk baskını. Bu kadar demiş. Yoğun bir gündem varken bu haber tutabileceğini pek zannetmiyorum. Yani tartışılır mı? Bir gün tartışılır, 2 gün tartışılır. 3 gün sonra yine gözünüz IŞİD'e dönmeye başlarsınız. Ya da daha işi. Ama yeni bir kariyer imkanı da doğuyor. Hepinize de söyleyeceğim. Bundan sonra psikiyatri dalı fevkalade geniş bir imkan vadeden bir dal olarak geliyor. Paranoid şizofreni dersleri verilir. Çok iyi bir yöntem buldum. Şimdi aklıma geldi. Şöyle bir şey var. Hani yasak konuluyor ya, sansür konuluyor ya. Bazı haberler hakkında konuşmanın yasak olduğu. Bir yasa tasarısıyla beraber şöyle bir yasa getirilsin. Bazı haberler hakkında konuşma zorunluluğu. Mesela bugün biraz önce okuduğunuz Kanki Medya ile alakalı olarak ya da Havuz Medyası olarak nitelendirilen gazete grubuyla alakalı olarak çıkan haberlerin ortaklaşması diğer gazetelere de yansıtılsın ve bunu yasa yoluyla yapsınlar. Nasıl fikir? Bir yandan sansürü kapatıyorsunuz. Hep evet. Kimse konuşmayacak. Bir yandan herkes bunu konuşacak diyorsunuz. Abdülhamit diyordunuz. İşte size Abdülhamit. Türk vatandaşlarının güvenliklerinin sağlanması için soruşturma tamamlanıncaya kadar her türlü yazılı, görsel, basın ve internette yayın yasağı diyor. Ya da şöyle bir şey bulur. Türk vatandaşlarının güvenini, başbakanın güvenliğini sağlamak amacıyla ve devletin selahiyetini sağlamak amacıyla her türlü görsel, medya, internet, yazılı, görsel, basın ve internette bu haber yayınlanacak. Zorunlu. Zorunludur. Fena fikir değil. Yakın zamanda gerçekleşir. Sonra görürüz. Fena fikir. Sen ortaya attın, ben mi söyledim? Yani psikiyatriden bahsediyordunuz. Dayanamadım, söyledim, böyle bir bozukluk sahibi olabilecek birisi olamaz mıyım ben? Kime söyledi? Yani ortaya söyledim. Ne zaman söyledin? Tamam. Peki, ara verelim. Ondan sonra da yani bu Irak'la ilgili olarak tabii büyük çok tuhaf da bir ortamla karşı karşıya olduğumuz muhakkak. Yani 2002'den başlayarak tam Türkiye'de yeni bir rejimin başladığı yılların başına gelirken AKP iktidarının, dünyada da yeni bir rejim vardı. O da savaş rejimi. Yani çok 2003'te Amerika Birleşik Devletleri'nin istilasıyla sonuçlanan muazzam bir savaş tamtamları çalınıyordu. Tam 11 yıl sonra tekrar dünyada, fakat Irak'ta mesela Türkiye Basra'yı da boşaltmış. Ülkenin güneyindeki. Çok önemli. Ülkenin güneyindeki bir şeyi boşaltma kararı almış. Fevkalade önemli büyük bir elçiliği. Karar. Biz diğer taraftan baktığınız zaman konsolosluğu gelen fotoğraflarda çocukların dahi ellerinde silahlarla beraber sokağa çıktığından bahsediliyor. Mukteda el-Sadr'ın bir çağrısı vardı, sokaklara çıkın diye. Zaten Irak, Suriye'de savaşan askerler de geri dönülüyormuş ve milis kuvvetleri oluşturuluyormuş Irak'ta. Yani bir yandan bir numaralı koruma göz altında diyor Hürriyet gazetesi. Ve çalışma ofisimde böcek bulundu açıklamasından sonra Erdoğan'ın, başlatılan soruşturmada eski koruma müdürleri de dahil 11 kişinin göz altında, en yakınında görev yapanların bile göz altında alındığı bir yerde. Bir yanda da vuralım dağıtalım diye Irak'ı yeni bir savaş dalgası, yani savaş tamtamları çalan şahinler var ve şiddet yükseliyor. Türkiye Basra'daki temsilciliğini boşaltıyor. Aynı zamanda da büyük bir harekette tekrar yükselmeye başlamış ama. Common Dreams'den de okuyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de, Irak'ta da pek çok insan ne o roket, insansız hava araçlarıyla, dronlarla vurmak, ne asker ne de savaş istiyorlar. Ve Amerika'da yeni yapılan bir araştırmada Amerikan halkının %4'te 3'ünün, %74'ünün herhangi bir asker gönderilmesine filan karşı olduğu söyleniyormuş. Tam bu savaş günlerine yeniden dönerken ilginç de bir konuğumuz olacak bugün. David Barsamian, Alternative Radio diye bir radyonun kurucusu. Aynı zamanda bu konuda sayısız kitapları olan Noam Chomsky başta olmak üzere pek çok kişiyle yapmış olduğu mülakatlarla da çok tanınan gazeteci David Barsamian konuğumuz olacak 9.30'dan sonra, eğer her şey yolunda giderse. Ve ona da kendisiyle son olarak burada 2000 şey tarihinde, 2005 tarihinde, bundan 9 sene önce Irak Dünya Mahkemesi sırasında beraber konuşmuş, oturmuş ve mülakatlar da gerçekleştirmiştik. Şimdi durumu nasıl görüyor 9 yıl sonra sorma fırsatımız da olacak. Onu da bir haber vereyim dedim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete programı devam ediyor. Konu Irak. Çok hızlı gelişmeler var. Ve yani Amerika Birleşik Devletleri de İran'la kısa görüşmeler de yapmış. Ne yapılacağı konusunda taraflar hızla değişebilir. Orta Doğu'da tarih boyunca görüldüğü gibi. Başkan Obama da 275 Amerikan askeri personel özel şeyleri korumak için, yerlerini, büyükelçilikleri vesaire korumak için göndereceğini söylemiş. Bu da önemli bir gelişme. Bağdat'ta Obama yönetimi, çünkü Bağdat'ın da düşmesi gibi bir çok ilginç durumdan bahsediliyor. Yeni kurulmuş ve çoğu Avrupa'dan, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen, Çeçenistan'dan olduğu kadar Avrupa'dan, İngiltere'den, Hollanda'dan, Belçika'dan gelen gençlerin de oluşturduğu bir şey bu. IŞİD. Yani sadece daha gençler de değil. Mesela Çin'den gelen Türkler var. Çin'in doğusundan gelen, batısından gelen Türkler var. Sincan bölgesinden. Ve bu kişiler gelirken yanlarında ailelerini de getiriyorlar. Yani buradan göç olarak görüyorlar bu durumu. Gelirken ailelerini de getiriyorlar. Ufak çocuklar böyle. Küçük çocuklar. Bir yandan eğitim alıyorlar. Bu dini eğitimi alıyorlar. Diğer tarafta babaları görünüyor ellerinde silahlarla beraber. Anneleri ortada yok, kameraları çekimi esnasında. Yani bir nüfus hareketinden de bahsedebilmek mümkün. Yani böyle köylerin neden temizlendiğinden bahsediliyorsa ya da köylerin neden temizlendiği düşünülüyorsa Türkmen köylerinin, akla gelebilecek ihtimallerden bir tanesi de bu olması gerek. Bu nüfus politikasında alakalı olan bir durum olabilir. Evet, Democracy Now!'da Juan Cole'la, bu konunun en önemli uzmanlarından biri sayılan Profesör Juan Cole'la yapılmış ayrıntılı bir söyleşi var. Şimdi ona vaktimiz olmayacağı için sadece özetini söyleyeyim. Yani büyük Sünni kitle ayaklanmalarının, diyor, sadece IŞİD bir terör grubu olarak ele alınamaz, tek aktör olarak, diyor, büyük Sünni ayaklanmalar oldu. Bu 2003'teki, biraz önce sözünü ettiğim 2003'teki Irak, Amerika Birleşik Devletleri'nin ordularıyla Irak istilasının ve işgalinin bir geri tepmesi, blowback diyorlar buna. Geri tepmesinin sonucu olarak ortaya çıktı diyor. Yani şunu da söyleyelim ki Sünni militanlar yeni bir taarruza geçtiler. Bakuba şehrine, Bağdat'a aşağı yukarı 70 kilometre filan mesafede, 65 kilometre mesafede bir yer, yakın yani. Ve Juan Cole bunun çok şeye de güvenmeyin, bombacılara filan güvenmeyin, şok ve dehşet vardı ya, baş parolası oydu 2003'te Amerika yerle bir ederken havadan bombardımanla, hiçbir zaman çalışmamıştır, bugün de çalışmayacaktır, işlemeyecektir diyor. Ve diyor, ülkelerde Irak'ı terk etmeye başlamıştı. En son Bağdat'tan gelen haberler vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir tahliye işleminden bahsediliyordu. Dün de Basra'dan gelen bir haber var. Bu IŞİD'in Musul'u ele geçirmesinin ardından artan güvenlik risklerinden bahsediyor artık gazeteler. Türkiye Basra'daki başkonsolosluğunu tahliye etmiş ki Basra'ya baktığınız zaman harita üzerinde ülkenin en güneyindeki bölgelerden birisi olarak görülüyor. Yani Hürriyet gazetesinden Zeynep Şafak Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliyle konuşmuş. O da demiş ki dün akşam Basra'yı da bizim için riskli şehirler arasına almıştık. Basra Başkonsolosluğumuzu bugün tahliye ettik. Tahliye edilen personel şu anda Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği'nde. Şu anda Basra'ya vatandaşlarımızı tamamen boşaltması gereken bir şehir olarak görmüyoruz ama demiş. Ve Başkonsolosluğumuzun orada olması iyi değildi. Şehir korunaklı bir yerde değildi. Geçici süreyle faaliyetlerimizi askıya aldık demiş. 15 özel harekatçı, başkonsolos ve iki muavinden oluşan bir ekipten bahsediliyor. 18 kişilik ve ülkeden yani bölgeden çekilmişler Kuveyt'e. Çok önemli bir gelişme bu da. Yani bir şeyle ilgili IŞİD'in konsolosluk baskını ve rehinelerle ilgili haberlerine yayın yasağı koyması, hemen üstüne de Basra Başkonsolosluğu'nun tahliye edilmesi ki güvenlik riskleri kapsamında burada bir rehine denmeyecekti. Irak'ta bir kaos durumundan bahsedilmeyecekti. Hepsini biliyoruz. Basra Başkonsolosluğu Tolga Orkun da iki muavin konsolos ve 15 özel harekatçı söyledin değil mi sen de bunu? 18 kişilik ekip zırhlı araçlarla Kuveyt'e geçmiş. Kuveyt'teki Türk Büyükelçiliği'ne geçmiş. Bu da önemli. Çok önemli bir gelişme. Hayır, ülkenin güneyindeki bölgeyi terk etmeleri aslında dikkat çekiyor. Yani kuzeyinde ve artık başkentin etrafında çatışmalar gelirken en olmadık yerde, en çatışmaların haberi gelmeyen bölgelerden bir tanesi Şii bölgesinde böyle bir manevraya girişmiş mesela Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Niye belli olmaz ama belki de şey sözü meşhur. Badel harabül basra. O ne demekti? Basra harab olduktan sonra denmesin diye belki tedbir alıyorlar. Yalnız ticaret ne olacak? Ayrı bir konu. IŞİD'in Musul'u ele geçirmesinin ardından Telafer'de de bu Türkmenlerin bulunduğu bölgede de devam eden çatışmalardan kaçan Türkmenler de Sincar'a sığınıyorlarmış. Kaçan aileler bu sefer de çadırların bile olmadığı bölgede inşaatlarda, boş inşaatlarda, şantiyelerde yaşam mücadelesi vermeye başlamışlar. İlker Taş'ın El Cezire Türk'ten verdiği haber de son derece kaygı verici bir halde. Yüzlerce aile Irak Şam İslam Devleti IŞİD savaşçılarının eline geçen Telafer kasabasında yaşayan yüzlerce aile 50 kilometrede batıdaki Irak Kürdistan Demokratik Partisi denetimindeki Sincar kasabasına sığınıyor. Burada da başka bir eşleşme var Kürtlerle Türkmenler arasında. Bakuba'da da yine El Cezire'de ama bu sefer El Cezire International İngilizce'den El Cezire Net'ten aldığımız bir haberde Şii silahlı kişilerin düzinelerce Sünni mahpusu kurşuna dizdikleri. Evet. Haberi var. Bu da fevkalade iç karartıcı. İç karartıcı bir durum ama yeni bir durum değil. Daha dün de haberini vermiştik. Malikiye bağlı askerler çekildikleri bölgelerde cezaevlerindeki suçluları ya da tutuklanmış olan kişileri kurşuna dizip çıkıyorlardı. En son Türkmenlerin öldürüldüğünden bahsediliyordu bu kurşuna dizme olayı sonrasında. Şimdi yeni haberler geliyor, aynı durum. Evet, El Cezire'den İmran Han bildiriyor, Bağdat'tan. En az 63 mahkumun Şii milisler tarafından öldürüldüğünü fakat bunun Bakuba'yı ele geçiren IŞİD tarafından yapıldığını söylüyor hükümet yetkilisi ama inandırıcı değil diyor El Cezire'nin haberinde. Kerkük yakınlarında da ciddi çatışma haberleri, muharebe haberleri geliyor. Bunu da verelim. Yani bayağı havan topları, makineli tüfekler kullanılan bir durum var. Türkmenler tarafından da kullanılan silahlar var. Fakat böyle bir polis yetkilisi vurulmuş, yaralanmış. 6 da bodyguard'dı, yani koruması da öldürülmüş. Böyle haberler var. Evet, dün CNN Türk'te yayınlanan Cüneyt Özdemir'in hazırlayıp sunduğu 5N1K programına katıldı Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi. Ali Mehdi Kerkük her an düşebilir diyor. Beşir köyü şu anda kontrol altında. Terör örgütü şu anda Beşir'in içinde konuşlanmış durumda. Biz uluslararası müdahale istiyoruz demiş. Türkiye'den müdahale istiyoruz demiş aynı zamanda. 100 bin peşmerginin bunların karşısında durabilecek gücü yok da demiş. Irak ordusu bunların karşısında durmadı. Ama artık bu terör örgütüne birinin dur demesi lazım demiş. Evet, şimdi hızla 1-2 dakika içinde bitirelim. Ve Volkan Ağar'ın Brezilya'dan bildirdiği, bize gönderdiği kaydı. Brezilya Dünya Kupası'nda olup bitenler yalnız sahada değil, sahanın dışında büyük gösteriler de devam ediyor. Onlara ilişkin bir şey olacak. Fakat hemen kısa kısa başlık olarak verecek olursak, Soma Holding ile ilgili Alp Gürkan'ın bütün mallarına el kondu. 301 kişinin can verdiği madenin işletmecisi Alp Gürkan'ın tüm mal varlıklarına tedbir getirilmiş. Niye şimdi, niye bu kadar geç ve kendisi neden gözaltında değil? Bu sorular. Dolandırıcılık davası başlamış. Savcı 500 kişinin ifadesini almış. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde sürpriz bir toplantı var. Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşurken 15 milletvekili ayrı bir salonda Deniz Baykal'la ayrı bir toplantı yapmış. İhsanoğlu'nun adaylığı meselesi herhalde. Cumhurbaşkanına da sormuşlar, Gül'e ne diyorsunuz diye, çatı adayla. Ben partiler üstüyüm, AKP kurucularındanım, böyle şeyleri kendi içimizde değerlendiririz diye. Hakikaten gene o da şizofreni dalına girecek bir konuşma yapmış. Ve Cumhurbaşkanı Gül'ün bu Musul'da ve Irak'ta olup bitenlerle ilgili tek kelime bile söylememesi, Türkiye'nin epey sayıda insanının işte hala haber beklediği bir durumda tek kelime konuşmaması da düşündürücü, ilgi çekici. Ve en son haberde Kocaeli Gazi Lisesi mezuniyet töreninde okul birincisi olarak konuşma yapan Işıtan Önder hakkında soruşturma açılmış. Okulu birincilikle bitirdiği için değil tabi. Birincilik konuşmasında söz alan, mezuniyet töreninde söz verilmiş tabi kendisine. O da Gezi direnişinde yaşamını yitirenler hakkında Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan her zaman aramızda olacak demiş. Okul yönetimi öğrenci törende amacı dışında konuştu gerekçesiyle açtığı soruşturmada Önder'in birinciliği düşürülmüş. Yani sen birinci değilsin artık. Okul ikincisisin mi diyorlar, yoksa sonuncusuz musun? Yoksa sınıfta mı kaldın bu konuşmadan? Ya da okuldan atıldın mı? Okul birincisini böyle bir konuşma yaptı diye okuldan atabilecek çok fazla insanı ve bürokratı, yetkiliyi görebilmek mümkün. Hayır, şeyi anlamadım. Birinciliği düşürüldü ne demek? İkinci misin sen diyorlar, yoksa senin sıralamanı değiştirdik. Ya fark etmiyor ki zaten bu sen artık üniversite... birinci değilsin ne demek ya? Yani birinci matematiksel bir şey değil mi bu? Not değil, ortalaması değil işte. Liselerde birincilik matematiksel bir şey değil. Birinci olduğunuz zaman ekstradan puan geliyordu benim zamanımızda. Zannedersem hala öyle. Okul birinciliği olduğu geldiği zaman üniversite sınavında bir adım öne geçiyorsunuz. Hmm. O sınav sırasında. Sınavın sonuçlarından gelip o dolduruyorsunuz. Ama birinci ya, değil. Ne diyecekler? Nesin sen diyorlar. Sen hiçbir şeysin diyecekler o zaman. Sen yoksun diyorlar değil mi? Yani yok şey, bu şeyden faydalanamayacaksın. Böyle bir şeyden faydalanamayacaksın. Eğer Gezi Parkı ile alakalı bir konuşma yaptıysan birincilik konuşmasında. Onu diye. Anladım. Ama birinci değilsin nasıl diyorlar? Birinci çünkü. Değilmiş işte, anlatamıyorum size. Ya değilmiş. İpi atletler. Şimdi ip kullanılmıyor. Bizim zamanımızda atletlerde ip kurdele. Ben başından beri karşıyım bu üniversite sınavlarını bir maraton olarak görmeye zaten. Bakalım geliyor şimdi metafor. Buyurun. Adam göğüs demiş, geçmiş laserla ölçüyor. Şimdi geçmedin mi diyecekler. Evet. Yanlış gördük diyorlar. Yok, yanlış görmedik, geçmedin. Sen yanlış diyecekler. Geçtin diyecekler. Evet, doğru. Yok, geçmedin. Kim karşı çıkacak ki? Sonuçta bürokrasi denilen bir şey var karşınızda, kapı gibi. Hayır diyorsa müdür, hayır. İsyan mı edeceksiniz? Hep beraber edelim. Hey George, Orwell'dan bahsediyorum. yeni konuş. Evet. Evet, böylece fakat müdür de istifa etmiş bu arada. Orası da enteresan bir yer. Gezi ruhu teslim almaya devam ediyor. Dün akşam da ben bir şeydeydim. Etiler Gezi Parkı'nda birinci yıl dönümü forumunda gayet hoş izlenimlerle ayrıldım. Onu da söyleyelim ve sözü Volkan'a bırakalım şimdi. Brezilya'da neler oluyor? Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Preparado Brasil, viene el remate al marco! Hepinize günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'ndan haberler programımıza hoş geldiniz. Programın başında hemen futboldan haberlere sizlere ileteyim. Sonrasında eylem güncesi var çünkü 17 Haziran'da gerçekleşen bir sürü eylem var. 4 farklı hatta 5 farklı şehirde de diyebiliriz buna. Günün açılış maçı Belçika ile Cezayir arasında oynandı. H grubundaki maçta Cezayir penaltıdan kazandığı golle Feghouli'nin topu ağlara buluşturmasıyla 1-0 öne geçti. Ancak ikinci yarıda Belçika'nın oyuna giren oyuncuları Mertens ve Fellaini skoru takımlarının lehine çevirdi ve Belçika 2-1 öne geçerek mücadeleyi 3 puanla tamamladı. H grubunda sürpriz yapması beklenen çok iyi bir jenerasyona sahip olan Belçika bu sürprizi gerçekleştirmeye niyetli olduğunu gösteren bir oyun sergiledi. Özellikle ikinci yarıda H grubunun ikinci maçında Rusya ve Güney Kore karşılaştı. Gecenin son maçıydı bu. Rusya Capello ile birlikte bir çıkış yapmasını beklediğim takımlardan biriydi ama Güney Kore onlardan biraz daha atak çıktı ve İlk yarı sıkıcı geçmesine karşın ikinci yarı 68. dakikada Lee Kun-ho takımını 1-0 öne geçirdi ve Rusya sonradan giren bir başka oyuncu olan Kerzakov'un attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve maçtan 1 puanla ayrılarak ilk maçından 1 puan aldı ve ilk maçında bir hüsran yaşamamış oldu diyelim. Günün diğer maçı ise günün maçıydı. Zaten saatini de hem Brezilya halkı için hem de Avrupa'da seyredebilmesi için saat yerel saatte 4'te Türkiye saatiyle de 10'da Avrupa saatiyle 9'da yayınlandı. Bu nedenle şunu söyleyeyim, Brezilya'da bugün maç saatinden bir saat önce her yer kapandı. Bazı marketler maç saatinde dükkanlarının kepenklerini indirip maçı içeride izlediler ve ondan sonrasında da maç bitince tekrar dükkanı açtılar ki özellikle Copacabana'daki dükkanlar böyleydi ki maç sonrası insanlar gelip alışverişlerini yapabilsinler, kaldığı yerden devam etti hayat diyebilirim bu şekilde. Ancak Brezilya kaldığı yerden devam edemedi ilk maçtaki gibi. Brezilya Meksika karşısında Guilherme Ochoa'yı geçemedi. Kaleci Ochoa çok güzel bir maç çıkardı bugün. Fortaleza'da oynanan maçın yıldızıydı diyebiliriz. Ancak maçın diğer bir unsuru da bizler için önemli olan Cüneyt Çakır'ın maçı yönetiyor olmasıydı. Cüneyt Çakır hiçbir şekilde maçın kaderini değiştirecek karar vermedi, hata yapmadı diyebilirim. Ben de maçın aslında ikinci yarısında izleyebildim bunu. İlk yarısına ise birazcık göz atabildim ama yine de Brezilyalılar tarafından çok fazla eleştirilmediğini söyleyebilirim. Maç sonrasında, maç sırasında konuştuğum Brezilyalıların fikirleri bu. Hatta Marcelo ve Neymar'ın bazı pozisyonlarda faul almak için kendilerini yere attığını da söylediklerini ileteyim. Brezilya 0-0 berabere kaldı Meksika ile. Meksika iyi direndi belki de demek mümkün. Bu sonuçların ardından Brezilya 4, Meksika 4 puan aldı ve iki takım da bir sonraki tura çıkma şanslarını devam ettirdi. Fortaleza'daydı maç ve Fortaleza'da da eylemler vardı. Gelelim zaten programın eylemler kısmına. Collettiva Mariachi Facebook grubundan derledim bu haberleri. Brezilya ve Meksika maçının oynandığı şehir Fortaleza'da 17 Haziran sabahı 8'de başlayıp 12'ye kadar süren 3000'e yakın kişinin de katıldığı büyük çaplı bir eylem gerçekleştirilmiş. Gazeteciler polisin hedefinde yer almışlar bir kez daha ve FIFA'nın otobüsü de taşlanırken 27 ile 30 arasında gösterici gözaltına alınmış. 21 Haziran'da da eylem gerçekleştirilecekmiş. Bu şehirde Almanya-Gana maçı var. O günde onu da hatırlatalım. Yavaştan organize oluyorlar. Bir başka şehirde Recife'de de eylem varmış. Bugün Juca Kufori'nin blogundan derledim onu da. Juca Kufori çok önemli bir spor yazarı, muhalefet eden bir spor yazarı. Bu FIFA'nın Dünya Kupası sırasında Brezilya'ya yaptırdığı şeyleri oldukça eleştiren bir spor yazarın ve onun derlediği haberden, onun blogundan derlediğim haberde şu tarz bilgiler var. Yeni Recife planı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan bir soylulaştırma projesine karşı çıkan eylemciler 17 Haziran'da polis şiddetine maruz kalmışlar. Şehrin tarihi bölgesinde yapılması planlanan bu projeye karşı çıkan Recifeliler 21 Mayıs'tan bu yana bölgeyi işgal etmiş durumdalar. Brezilya maçının ikinci yarısının başladığı sırada da yerel saat ile 17 civarında polis harekete geçmiş ve Recife'deki eylemcilere plastik mermi ve biber gazı ile şiddetinin gücünü fazlasıyla göstermiş. Bu konudaki fotoğrafları Juca Kufori'nin blogunda bulmak mümkün. Uluslararası Af Örgütü de polisin şiddetini kınayan bir açıklama yapmış bu konuda. Sonra Sao Paulo'da da eylem vardı. Bugün onu da JCK Media Independiente Facebook grubundan derledim. FIFA taraftar alanı Anhangabaud'da kuruldu. Sao Paulo'da alan tıka basa dolu olduğu için kapıları kapatmışlar ve içeri girmek isteyenlerle polis arasında da olaylar yaşanmış. Anhangabaud'a çıkan metro istasyonunu kullanıp FIFA'nın organizasyon alanına gitmek isteyenlerle de polis arasında çeşitli itiş kakış olmuş diyelim. Bazı taraftarların polis tarafından arandığını dair fotoğraflarda yer alıyor bu Facebook grubunda. Alanın etrafında ise taraftarlarla alkolü fazla kaçıranlar arasında kavgalar gerçekleşmiş. Yine bu sayfada paylaşılan bir haberden bahsedeyim. Peter Leone isimli yerel bir foto muhabir ise FIFA FanFest alanının dolu olmasıyla birlikte kapıların kapanmasının ardından akreditasyonu olan bir foto muhabir olarak içeri giremedim. Yabancı basını içeri almışlardı. FIFA'nın standartları demek ki böyleymiş şeklinde bir serzenişi var. Rio'da da bu diğer şehirlerde yer alan eylemlere karşı daha sakin eylemler gerçekleştirilmiş. Duvara şehrin merkezindeki yerlerdeki duvarlara bilet fiyatlarına zam istemiyoruz, zam yapılmayacak yazılı görseller kullanılmış. Bunun dışında Rio'da bugün de eylem yapılması bekleniyor. Facebook'ta bir etkinlik açılmış bu konuda. Uzunca bir şekilde niyetlerini, neden eylem gerçekleştirmek istediklerini anlatan bir metin var. Ancak bunu çevirmek şu an için sağlıklı olmadığından dolayı benim için sizlere onu aktarmıyorum. Ama girişinde şöyle birkaç cümle var, onu söyleyeyim. Arkadaşlar, eylem takvimimizi netleştirelim istiyoruz. Maracanã'da maç yapılan her gün, yani 12'sinde ve 15'inde olduğu gibi bugün ve 23-28 Haziran'da da 4 ve 13 Temmuz'larda da sokaklardayız demişler. Brezilya'nın maçlarını saymıyoruz bile diye de notu düşmüşler bunun altına. Bugün eylem olduğuna göre bugün maç var demek oluyor bu da. Bugünkü maça gelelim. Bugünkü maçların açılışını B grubundan Avustralya ve Hollanda maçıyla yapacağız. Yerel saatle 1'de, Türkiye saatiyle 7'de oynanacak bu maç. Hollanda kazanacağı gibi gözüküyor. Avustralya'nın pek şansı yok diyebiliriz. Günün ikinci maçı İspanya ve Şili arasında. Bu maç turnuvanın çok önemli maçlarından bir tanesi olacak. Rio'daki maç için ben de Maracanã stadında olacağım. En azından çevresinde gezineceğim. İspanya ve Şili arasındaki maçın önemi şu: İspanya puan kaybettiği halde çok yüksek ihtimalle bir sonraki tura çıkma şansını kaybedecek. İspanya'nın muhakkak kazanması gerekiyor. Şili ise ilk maçta 3 puanla buluşmuş olmasının avantajıyla daha rahat bir şekilde sahada yer alacak. Ancak İspanyol futbolcuların kendilerine inancı yerinde diyebiliriz. Bir sonraki karşılaşma ise günün 3. maçı ve son maçı da Kamerun-Hırvatistan arasında oynanacak. Bu maçta da puan kaybeden takımın bir sonraki tura çıkma ihtimali oldukça zor. Özellikle Kamerun puan kaybettiği takdirde bir sonraki tura çıkma ümitlerini kaybedecek. Bu maçta Türkiye saatiyle gece 1'de oynanacak diyelim. Kısa birkaç istatistikle de programı nihayete erdireyim istiyorum. Dünya Kupası'nda şimdiye kadar birinci maçlar tamamlandı ve artı bir olarak da Brezilya ikinci maçını oynadı. Bu da toplam 17 maç ediyor ve 17 maçta toplam 49 gol atıldı. Maç başına gol ortalaması ise 28 oluyor bu şekilde. Maç başına gol ortalaması ise 2.88 oluyor bu şekilde. Bu da bol gollü, zevkli bir turnuva izlememize neden oluyor. Turnuvanın açılışında yazdığım ilk yazılarımdan bir tanesinde demiştim ki metro çalışanları, eğitim çalışanları veya herhangi çalışan başka bir grup, sendika eyleme gidebilir ama ne olur bu turnuva sırasında golcüler eyleme, greve gitmesin diye bir dilekte bulunmuştum. Sizlere de aktarmıştım bunu radyo programlarında. Bu dileğimin kırmayan golcülere de teşekkürlerimizi iletiyorum buradan bu vesileyle. Ve programı da bitirmeden şöyle diyeyim. twitter.com/taksimvolkanbk3 adresinden ya da tribunderki.com/taksimvolkanbrezilya adresinden Dünya Kupası hakkında yaptığım yorumları veya ki bu Dünya Kupası hakkındaki gelişmeleri, eylemleri, çektiğim fotoğrafları, görselleri an be an takip etme imkanınız olacak. Bu programda yer veremediğim bazı şeyleri orada bulabilirsiniz. Evet, bugünlük benden bu kadar. Ben Volkan Ağır. Hepinize futbol dolu günler diliyorum. Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Evet, öncelikle tabii bir bu yasak meselesini bir konuşmamızda çok yarar var. Evet. Sansür olarak da niteleyen epey sayıda kuruluş, yazar da gözüküyor. Bu özellikle de Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararından bahsediyoruz. IŞİD baskınıyla ilgili her türlü yazılı, görsel basın ve internet haberlerine yayın yasağı konması meselesi. Evet. Ne diyorsun? Tabii bu yayınların tedbir kararıyla durdurulması dediğimiz bir durum söz konusu. Aslında Türkiye'de son zamanlarda sıkça rastladığımız bir durum bu. Yani bu tür mahkeme kararları bundan önce şimdi hatırlatırsam mesela Reyhanlı'da, mesela Roboski'de de alındı. Yani bu tür çok sarsıcı ve siyasi iktidarın yani bir şekilde üstesinden gelemediği ya da karşısında açıklama yapma, doyurucu açıklama yapma imkanı bulamadığı olaylarda yayın yasaklarıyla karşılaştık. Bu da onlardan biri. Geçen yıl yayınlanan bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından söz ederek, yani bunun ne kadar bu sözleşmeye aykırı ve insan hakları standartlarıyla uyuşmayan bir uygulama olduğunu da söyleyebiliriz. Evet, dinleyicilere de önceden bunun duyurusunu da yaptım dün seninle konuştuğumuzdan sonra. Evet. Şimdi dediğim gibi bu yayınların tek bir kararıyla durdurulması diye bir uygulama olarak adlandırılıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda verdiği kararlar var ama çok yeni bir tanesi bizi çok doğrudan ilgilendiriyor. Yani sadece Türkiye ile ilgili değil, başka ülkelerdeki uygulamalarla ilgili de kararları var. Bu karar Cumhuriyet Gazetesi tarafından açılan bir dava üzerine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuru üzerine verilmiş bir karardı. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Abdullah Gül'ün Dışişleri Bakanı iken daha Cumhurbaşkanlığı için en önemli aday pozisyonuna gelmesi üzerine Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yayın, bir kampanya yayınlanıyordu. Orada Abdullah Gül'ün İngiliz The Guardian gazetesine 1995 yılında verdiği Cumhuriyet'in sonu geldi, layık sistemi kesinlikle değiştirmek istiyoruz mealindeki demeçlerini hatırlatan bir haber kampanyaydı bu. Şimdi buna karşılık kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle tabii Abdullah Gül tarafından başvuruluyor. Ankara'nın 5. Asliye Hukuk Mahkemesi Cumhuriyet Gazetesi'nin yayınının durdurulmasına karar veriyor. Yani bu yayının durdurulmasına karar veriyor. Şimdi buradaki olayda ise, bizdeki olayda, önümüzdeki olayda ise bir soruşturma açılmış yakın zamanda. Aslında o da ilginç bir durum. Yani Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savcılık IŞİD'in Musul baskını ile ilgili bir ceza soruşturması başlatmış ve bu ceza soruşturmasına dayanarak mahkemeden yayın yasağı istemiş. Yani soruşturmanın selameti açısından, evet, doğru yürüyebilmesi açısından böyle bir yasak istemiş ve mahkemede bu yasağı vermiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki yani bu tür tedbirler çok özel şartlarda alınabilir, alınmaz diye bir şey yok. Elbette kişilik haklarına saldırı söz konusu olursa somut olayın şartları çok açık ve net belirtilmek suretiyle mahkeme ne kadar süreyle uygulanacağı da belirtiler, bir yayın yasağı koyabilir, bir tedbir koyabilir, yayını durdurabilir, ama evet, ceza soruşturmalarının selameti açısından da bu yapılabilir ama bunun neden, hangi şartlarda ve ne kadar süreyle yapılacağının çok açık bir şekilde belirtilmesi gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok açıkça bir başka şeyi daha belirtiyor. Diyor ki özellikle tabii hani sosyal medyada çok sık karşılaştığımız bir durum oluyor bu tür yayın yasakları ve onların üzerinden iletişimin ağır bir şekilde, iletişim özgürlüğünün ağır bir şekilde ihlali. Bizdeki şimdi bu kararda olduğu gibi böyle genel bir yasak konamaz diyor. Bunlar doğrudan sansür etkisi de yaratır. Yani söz soruşturmanın selameti açısından Musul'daki baskınla ilgili bir haber yapılamaz anlamına gelecek bir karar veremezsiniz bu karar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına baktığımızda. Neden? Çünkü hayır, neyle ilgili olduğunu ayıramazsınız. Daha doğrusu bu yasağın doğrudan doğruya hangi noktayı ilgilendirdiğini tespit etmeniz çok zor. Diyelim dün yeniden başka bir şey çıktı. Öyle değil mi? IŞİD'le ilgili başka bir olay ve IŞİD'in başka bir eğilimi oldu. Şimdi siz bunları mı bir defa haber yapamayacaksınız, tartışamayacaksınız ya da sadece belli bir tarihte, belli bir şekilde, belli bir yerde gerçekleşen bir olayla ilgili yürütülmekte olan soruşturmaya dair mi? Yani bu kadar net bir çerçeve çizmediğimiz takdirde bu kararlar, bu tür uygulamalar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne kesinlikle aykırı olur diyor. Bilmem özetleyebilirim. Evet, çok son derece de çok teşekkür ederim. Çok da önemli aslında. Çünkü genel hukuk ilkeleri açısından da ders niteliğinde bir şey aslında. Mesela bizde şöyle bir zorluk yaratacaktır bu tabii. Yani bu bölgedeki haberlerle ilgili Orta Doğu'nun uzmanlık alanında çok ileri gitmiş gazetecilerini takip etmeye çalışıyoruz. İşte Patrick Coburn var, Robert Fisk var. Hatta ünlü Emmanuel Wallerstein de bu konuda genel bir jeopolitik analiz getirdi. Hepsi de bahsediyorlar bu şeyden, Türkiye'deki bu konsolosluk baskını meselesini. Onları okumadan nasıl haber yapılabilir? Ben şöyle söyleyeyim. Daha önce de bu konuyu bu programda konuştuk birkaç kere, bu yayın yasakları ortaya çıkınca. Evet. Bunun abartılı bir şekilde uygulandığını da, yani muhatapların da bunu abartarak uyguladığını söylemiştim. Mesela soruşturmayla ilgili olan kısımlar var. Yani doğrudan doğruya soruşturmanın yürütülmesi ve selameti açısından önem taşıyan bilgiler. Hani bunları çok net bir çerçeveye yerleştiremeyiz. Zaten bu soruşturmanın ne soruşturması olduğunu da hani tam bilmiyoruz. Yani Ankara 9. Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi nasıl bir soruşturma açmış onu da bilmiyoruz pek oradaki baskınla ilgili. Ama bunun yine de belli bir şey, makul bir yorumu yapılabilir her zaman. Yani soruşturmayla ilgili doğrudan soruşturmayı etkileyecek bir haber yapmak ayrı, meseleyi analiz etmek ve şimdi Musul'u, Irak'taki gelişmeleri tartışmak ayrı mesele. Bunları da mahkeme kararı dolayısıyla ya da o gerekçeyle engellemek bir tür otosansüre girer o. Yani mahkeme kararının yarattığı korkuyla ya da tedirginlikle yasağı bizatihi medya organlarının genişletmesi gibi bir durum yaratır. Zaten bu tür mahkeme kararları, yani bizdeki Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği yayın durdurma yasağı, yayın durdurma kararı gibi kararlar asıl burada tehlikeli hale geliyorlar. O kadar belirsiz bir çerçeve çiziyorlar ki bir sürü yayın organı, bir sürü programcı da bu yasağı aslında olması gerekenden çok daha geniş bir şekilde uygulamaya başlıyor. Olması olan hali zaten hukuka uygun değil, yani insan hakları hukukuna uygun değil demek istiyorum. Fakat bir de etkisini genişleterek uygulama diye bir alışkanlık da oluşmuş bizde. İyice bir sansür haline geliyor o zaman. Ya o nedenle mesela Açık Radyo'nun, hani ben kefil olurum diyeceğim ama Türkiye'de hukuk nasıl uygulanıyor biliyoruz. Yani bu kefillikleri bildiğimiz için benim kefaletim de beş para etmeyebilir. Ama sonuçta biraz önce söylediğiniz bütün bu analizleri, haberleri yayınlamaktan bence geri durmayın. Evet. Yani sorumluluğu manevi olarak paylaşırız ama dediğim gibi ceza gelirse yani ona gelmez diyorum ama bence olmaz. Evet, zaten bir kaygıyla değil de daha çok bu anlamda bir kaygıyla değil, genel hukuk ilkelerinin korunabilmesi, hukukun üstünlüğünün korunabilmesi açısından bir kaygıyla sormuştum şeyi. Yok yok, ben de zaten işin şakaya mı söylüyorum, sadece Açık Radyo'yu, esasen Açık Radyo'yu kastetmiyorum. Yani bizim bu yayınları az çok biliyorum. Ama bunun zaten bir problem olduğu da çok yazılır, çizilir gene bu hukuksal ve insan hakları standartları çerçevesinde. Yani demek istediğim şu, siz bir yasak koyduğunuzda bunun özellikle basında bu tür yasaklar mahkeme kararlarının bazen haklı olan belli noktalara ilişkin çerçevelerinin ötesinde de uygulanıyor. Yani medyada kararların bir tür dalga etkisiyle uygulandığı ve giderek bir otosansüre de yol açtığı. Evet, aynen öyle. Onun altını çizmek istemiştim. Ben evet, zaten. Yani Ankara Anayasal Düzene Karşı işlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan gelen talep olması filan da Başbakan'ın kısa bir gün önce süreci yazmadan, çizmeden, aynen, fazla da konuşmadan takip edin açıklamasının hemen ardından gelmesi de ayrıca daha da kaygı verici tabii. Elbette, yani burada işte devletin bekası dediğimiz şu melanet formül, 10 yıllardır karşımıza çıkan formül burada da çıkıyor. Devletin yüce çıkarları dediğiniz anda zaten pek çok yayın organı kendiliğinden hizaya giriyor. Ve orada özgürlük falan, hakikati aramak falan o önemsiz hale geliyor. Evet. En azından bu tür eleştirel, ya daha doğrusu genel olarak eleştirel ve özgürlükçü yayından yana olan kuruluşların kararları bu genişlikte uygulamamalarında da fayda var diyebilirim. Evet, çok mersi. Peki onun dışında genel birkaç gidişatla da ilgili bir yorum alalım. Olur. Hangi konuda mesela, özellikle şey mi? Yani Irak'taki gelişmeler. Irak'taki gelişmeler tabii ve bunun özellikle de Kürt bağlantısıyla nasıl bir bitiştirme, evet, yapabiliyor? Yani çok önemli tabii. Kaç gündür konuşuluyor aslında. Hani pek çok boyutu da dile getirildi. Bir de ben söylemiş olayım birkaç şeyi. Bir defa hani Irak'taki bu gelişmeler 2003'ten sonra oturmamış düzenin geçmiş yansımaları diyebiliriz. Yani özellikle Sünni hattında birikmiş enerjinin patlamasıyla, dışa vurmasıyla bir deprem şeklinde yaşandı. Irak'ın 2003'ten sonraki haline baktığımızda büyük ölçüde işte Şiilerin yönetimde olduğu, yani merkezi hükümette Şii ağırlığının olduğu, Kürtlerin kendi kendilerini yönetmeye başladıkları bir sistem, bir tablo vardı gözümüzün önünde. Sünniler nereye gitti sorusu galiba çok fazla sorulmadı. İşte IŞİD sadece bir terör örgütü, bir barbar, vahşi örgüt değil, aynı zamanda işte bu Sünniler nereye gitti sorusunun da ortaya çıkardığı bir kanlı olgu etrafında, yani bir geniş koalisyonun sert silahlı çekirdeği gibi duruyor Suriye'de ve Irak'ta. Şimdi bu ortaya çıktı ve Irak'ın bu şekilde bu kadar hakikaten acımasız bir yapı olarak ortaya çıkmasıyla birlikte Irak'ın artık eski statükosunun devam etmesinin mümkün olmadığı da anlaşıldı. Şimdi önümüzdeki soru, Irak ne olacak, Suriye ne olacak? Şimdi ben tabii şeylere de bakıyorum. Yani bir böyle bir örgütün en fazla kaç militanı olabilir diye soruluyor. 10 bin olsun deniyor. 10 bin militan, askeri bir harekat, bir şehri almak gibi ve oradan da diğer şehirleri alarak ilerlemek gibi bir durum pek mümkün görünmüyor. O nedenle şeyi bilelim, yani burada sadece IŞİD denen elkanlı bir örgüt değil, onun etrafında kümelenen epeyce geniş bir Sünni İslam koalisyonu var. Bu bir önemli sorun, çünkü mezhep çatışmaları ihtimalini yeniden gündeme getiriyor. Ben çok kısa şöyle de Kürt tarafını ekleyeyim. Aslında evet. Yani Irak'ta da Suriye'de de IŞİD ve Sünni koalisyon, özellikle bu IŞİD, El-Nusra gibi örgütler Kürtleri her zaman hedef aldılar, biliyoruz. Aslında Rojava'da en ağır saldırıları da Kürt bölgesine yaptı IŞİD. Ve fakat Kürtler Rojava'da direndiler. IŞİD'i bölgeye sokmadılar. Ağır kayıplar verildi. Daha katliam da yapıldı, biliyorsunuz, yakın zamanda Kürt köyünde çocuk 30'un üstünde insan öldürülmüştü IŞİD tarafından. Ama neyse, asıl mesele IŞİD'e direnmiş olmasıydı. Şimdi Irak'ta da aynı şeyi yapmak istiyorlar. Yani Kürtleri olabildiğince daha bir bölgeye sıkıştırmak ve gelecekte de eğer mezhep eksenli bir Orta Doğu oluşacaksa Kürtlerin burada eridiği, yok olduğu bir düzeni öngörüyorlar. Neden diye sorarsanız aslında tam da mezhep temelli bir örgütlenmenin alternatifini Rojava'da Kürtler kurdular Orta Doğu için. Mezhep eksenli ya da işte saf etnik gruplara dayalı devlet modelini, yani kısaca herhangi bir biçimiyle ulus devletin ötesine geçen modelleri Rojava'da deniyorlar. Orta Doğu'nun en çoğulcu yönetimini de Güney Kürdistan'da kurdular. Yani Güney Kürdistan'da hani orada bölgesel anayasa düzeni birazcık tanıyanlar bilirler ki bütün inançlara temsil hakkı dahil kendi kimliklerini yaşama hakkı tanınıyor ve çoğulcu bir yaşam orada sürüyor. Yani din eksenli, mezhep eksenli herhangi bir ayrım gözetilmiyor. Şimdi Türkler de özellikle Güney Kürdistan'da hani IŞİD'in ilk saldırılarıyla Musul'dan sonra gözünü diktiği Kerkük var tabii ve çevresi var. Kerkük sorunlu bölge olarak adlandırılan bölgedendir. Yani Irak Anayasası'na göre Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin de sınırlarında değildir. Onun kontrolünde değildir. Merkezi hükümetinde. Buraların kaderi referandumla belirlenecekti. O referandum yapılamadı bir türlü. Şimdi Kürtler orayı tarihi ve etnografik açıdan Kürdistan parçası sayıyorlar. Yani çok Kürt nüfusun çok fazla olduğunu da biliyoruz. O nedenle Kerkük başta olmak üzere sorunlu bölgeler denen yerleri Irak Kürt yönetimi, yani bölgesel Kürt yönetimi kontrolü altına aldı. Evet. Böylece şu anda sorunlu bölgeler 140. madde vesaire artık zaten işlemiyor diyorlar. Çünkü merkezi yönetim çöktü. Merkezi anayasa işlemiyor. Ve Kürtler de bu durumda kendi kaderlerinin, tayin hakkının bir parçası olarak da Kürtlerin yaşadığı bölgelerde kontrolü sağlarız diyorlar. Bu gelişmelerin önemli bir sonucu daha oldu. PYD ile KDP, Irak Kürdistan yönetimi ile Rojava ve PKK arasında, Rojava'daki etkin güç ve PKK arasında ciddi gerilimler vardı. Şimdi bunların da artık bir şekilde giderilmesi gerektiği gerçeğiyle karşı karşıya kaldılar. Çünkü hem Rojava'da hem Güney'de bu IŞİD eksenli İslamcı koalisyonun hedefleri arasında Kürtler yer alınca Kürtler kendi iç çatışmalarını, iç gerilimlerinde askıya alma, en azından bunları giderecek yeni yollar yaratma peşine düştüler. Bir cümlede Türkiye'nin politikasıyla, bir iki cümle, evet, onu da söyleyelim galiba sürede. Evet, bitiriyoruz. Evet. Şimdi Türkiye uzun zaman Suriye'deki İslamcı örgütlere açık destek verdi aslında. ÖSO'ya verdiğini söylüyordu ama ÖSO'nun çatısı altında kimlerin olduğu da biliniyordu. Türkiye bu konuda çok büyük yanlışlar yaptı, Türkiye hükümeti. Bugün çeşitli İslamcı örgütlerin parazlanmasında, IŞİD'in de parazlanmasında rolü olan ülkeler arasında yer aldı. Fakat bunu böyle sürdürme imkanı olmadı ortada. Yani Orta Doğu'da mezhepçi bir eksen üzerinden siyaset yapma şansı yok Türkiye'nin. Türkiye kendi içinde bunun yansımalarını göğüsleyemez, uluslararası alanda göğüsleyemez. Ama nasıl çekilecek? Yani nasıl bir konum belirleyecek ve eski günahlarını, daha doğrusu tümü eski olması, tümü tamamen eskimemiş ama büyük ölçüde o Suriye politikasındaki öngörüsüzlük ve yanlış hedeflerden kaynaklanan günahlarını nasıl temizleyecek? Bana göre bunun şu anda en doğru yolu bölgede Türklerle birlikte hareket etmektir. Yani asıl Orta Doğu meslep eksenli bir yeniden yapılanma içine sürükleyecek gelişmeleri durdurmak ya da onlara alternatif yaratmak için en doğru tercih demokrasi, özgürlük, eşitlik ekseninde bir işbirliğinin yolunun açıldığı şeydir. Rojava ve Güney Kürdistan'daki yönetimler üzerinden bir işbirliğine gitmektir. Evet, yani bunu gördüm. Rojava'yı da dışlayan değil, onu da hesaba katan, Türkiye'de barış sürecinin Orta Doğu ayaklarını ciddiye alan bir politika izlemek zorunda. Aksi takdirde çok büyük belalar Türkiye'de içeride de dış politikada da maalesef bekleyecek gibi görünüyor. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bunu konuşmaya devam edeceğiz tabii. Tamam. Daha edeceğiz bunlara. Evet. Hadi güzel bir gün olsun. Teşekkürler. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Evet, Açık Radyo'da, Açık Gazete'de şimdi bir ara vereceğiz. Bu kısa aradan sonra da daha önce de söylediğimiz gibi bir konuğumuz olacak. Radyocu, bağımsız radyo yapımcısı, aynı zamanda yazar, çok tanınmış uluslararası gazeteci David Barsamyan'la bir mülakat gerçekleştireceğiz. Uzun yıllar, 9 yıl sonra tekrar bir araya geliyoruz. Barsamyan Alternative Radio adlı radyonun kurucusu ve yürütücüsü uzun süreden beri. Ama aynı zamanda kendisi Noam Chomsky başta olmak üzere dünyanın önemli önde gelen siyaset bilimcileri ve düşünürleriyle Howard Zinn'le, Edward Said'le, İcaz Ahmet ve Tarık Ali gibi isimlerle de etraflı röportajları yapıp, mülakatlar yapıp bunların da kitap olarak da yayınlamış olan tanınmış bir gazeteci. Şimdi Irak'tan başlayarak belki Hindistan'dan niye kovulduğunu da sorarız kendisine, sınır dışı edildiğini. Birazdan onunla beraber olacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi David Barsamyan'la beraberiz ve kendisini tanıtmaya da fazla lüzum yok. Ama bir kez daha söyleyeyim, Alternative Radio adlı bağımsız radyo kuruluşunun hem kurucusu hem de çalışanı, yıllardan beri çalışmalarını takip ediyoruz. Aynı zamanda da dünyanın önde gelen siyaset bilimcileri, felsefecileri ile yaptığı mülakatlarla uzun boylu kitaplara da dönüştürmüştü. So welcome back. Thank you. David, we're very happy to have you here after quite a long time. Couple of years. Couple of years. So maybe we should start where we left, actually. We were in the middle of the huge invasion. We took part in the tribunal the Istanbul Tribunal for the World Tribunal on Iraq. We both followed it together, and then we had some interviews. And now the world seems to be even in a worse situation. The Iraq is again a war zone, and what's more, there's a fierce tribal or ethnic complication. So we could talk about this. Just let me first translate the first part of it. David Barsamyan'a bundan önceki konuşmamızı da o da hatırlıyor tabii. Öncelikle bu dünya Irak Dünya Mahkemesi ile ilgili çalışmalarda buradaydı kendisi, hem radyo hesabına Hem de dünyanın durumu fevkalade şeydi, problemliydi. Şimdi tekrar Irak'ın bir dünya ciddi bir savaş bölgesi haline geldiğini görüyoruz ve daha da kötü olduğunu söyledi tam yayına girmeden önce David. Bakalım şimdi nasıl bir değerlendirme yapacak. Well, Iraq is in great danger now and the people of Iraq have been suffering enormously for many, many years. In fact, since the 1980s. But the current crisis in Iraq can directly be linked to the U.S. invasion in 2003. This invasion basically destroyed the state and weakened the military. During this period, the U.S. Supported one group against another. It effectively isolated Kurdistan into a kind of semi-autonomous state. And the tensions between the minority Sunni and the majority Shia were increased because of the policies of the United States in Iraq. Evet, yani şimdi Irak'ın genel durumunu sorduğumuz zaman Irak kendisi büyük bir tehlike altında pek çok açıdan, şiddete de açık olarak, ve bunun da ana sebebi, bu bölünme ve parçalanma tehlikesinin ana sebebinin de Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003 yılındaki istilasına bağlanabileceğini söylüyor. Çünkü bu Amerikan güçleri, bombardımanları ve ondan sonraki işgalleriyle de hem devleti dağıttılar, darmadağın ettiler, yok ettiler, hem orduyu da zayıflattılar ve bir grubu ötekine karşı kullanma politikasıyla, bölme politikasıyla devam ettiler yola. Kürdistan'ı ayırdılar. Tabii pek çok insan da arada öldü. Ve bundan sonra da birini ötekine karşı oynayarak bu tehlikeli duruma yol açtılar diyor. So and it's even a more dangerous situation that we're talking about. Is that correct, David? Yani daha da tehlikeli bir duruma, 2003'ten dahi, işgalden dahi daha tehlikeli bir duruma girdiğini söyleyebilir miyiz diye sordum. This poison has now been unleashed, and by that poison I mean the sectarian conflict. People thinking of themselves not as human beings, not as Iraqis, but as members of different communities. Evet, yani şimdiki büyük tehlike de şurada, büyük bir zehir ortaya saçıldı. Zehir derken de şunu söylemek istiyorum diyor. Bu sekter ya da mezhep çatışmalarıyla insanlar artık kendilerini birer, sadece birey olarak, şahıs olarak, insan olarak değil, bir grubun elemanı olarak, ona ait olarak, o aidiyetle gördükleri için büyük bir zehirlenme, toplumsal zehirlenmeden bahsediyoruz. Bu da çok tehlikeli diyor. And while I condemn the policies of my country, the United States, I feel it's important also to emphasize the very negative role of Saudi Arabia and United Arab Emirates and these other Gulf sheikhdoms, Gulf monarchies. They have been trying to create this situation to weaken Iran, to weaken Syria, and to weaken Iraq, because these all have large Alawite or Alawi or Shia populations. Evet, yani bu, ben bu arada kendi ülkemi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işgalle yol açtığı bütün bu kötülüklerden dolayı kınarken, tabii şeyi de unutmamak lazım. Bölgedeki başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi, şeyhlikleri gibi monarşileri de hesaba katmamız lazım. Onlar İran'ı ve diğer ülkeleri, hatta Irak'ı da zayıflatarak kendilerine en elverişli pozisyonu yaratma politikasını güdüyorlar. Ve bu da tabii işin içinden çıkılmaz hale getiriyor. And in the meantime, I think I read it in your one of your interviews with Professor Chomsky that the Shia minority in Saudi Arabia is also where they're situated on the oil field. So this could also make another impact. Is that correct? I mean, şeyi de sordum. Bu arada Noam Chomsky ile yapmış olduğu söyleşilerden birinde, kitapta okumuş olduğumuz bir şey vardı. Chomsky şunu söylüyordu. Yani Suudi Arabistan'da özellikle Şii azınlığın bulunduğu bölgelerin, petrolün bulunduğu bölgelerde oturdukları, bu da büyük bir, Suudi Arabistan monarşisinde bunu büyük bir tehlike olarak gördüğünü, ona ne diyorsun dedim David Barsamyan'a. Petrol is always an important factor when talking about the Middle East. And yes, in eastern Saudi Arabia, this area is called Dahran, and there's a large number of Shia living there. They're not happy with their situation in Saudi Arabia. And also, let me mention Bahrain, which is also majority Shia. They are ruled by a Sunni emir, and they also want some kind of independence and freedom. One of the things Saudi Arabia has been doing, of course, is supplying arms to the most extreme fundamentalist jihadi groups. Evet, yani tabii bunu, petrol meselesi her zaman önde gelen temel çıkar konularından bir tanesiydi bu bölgedeki ve dünyanın başka yerlerinde de, ama bu bölgede özellikle. Ve dediğimiz gibi özellikle de Suudi Arabistan'ın doğusunda Dahran ve etrafındaki bölgede Şii azınlığın epey oturduğu yerler ve onlar da tabii çok kendilerine yapılmış ayrımcılıktan şikayet ediyorlar ve daha fazla özgürlük ve bağımsızlık da talep ediyorlar tabii. Ama şeyi de unutmamamız lazım diyor. Yani Bahreyn gibi mesela, zaten çoğunluğun aslında şeyden olduğu, Şiilerden olduğu, fakat yönetimin, baskıcı yönetimin de Sünnilerde olduğu bir ülkeyi ve bağımsızlık ve özgürlük isteyenler orada da kendilerini gösteriyorlar. Bu önemli bir şey durumu. Yes. On the other hand, I have another question. I think 2 days ago, the former UN and Arab League envoy to Syria, Lakhdar Brahimi, said that world is in action on Syria behind the Iraq's current unrest. What do you think about this comment? Çevir ama. Lakhdar Brahimi, eski Birleşmiş Milletler ve Arap Ligi, Arap Konseyi temsilcisi, İran şu andaki halinin arkasında yatan sebeplerden bir tanesinin de dünyanın Suriye'de yaşanan gelişmelere karşı kayıtsız kaldığı olduğunu söylüyordu. Ben de bu konu hakkında neler düşündüğünü sordum. He said that in Syria the Kurdish problem is a issue. Lakhdar Brahimi? Yeah. No, in this comment, I don't think so. So what exactly did he say? He says the world is in action on Syria's in situation. Action. In action on Syria behind the Iraq's current situation. He said. Syria also has been exposed because of interference by various countries, including Turkey, I must say, and Saudi Arabia and the United States. They all want to topple the regime of Bashar al-Assad. But be careful what you wish for, because you may take, we don't like Bashar al-Assad. He is a dictator, no doubt. He is a tyrant. There's no question about that. But what may come in his place may be much, much worse. And these countries have been supporting groups that are fundamentalist, that are intolerant, and extremely violent. So there's something in CIA language called blowback. Do you know this term? Yes. Blowback? It's the unintended consequences of some action. Chalmers, so my intentions may be very noble. They may be very honorable. But the results will explode in my face. Evet, Can'ın sorusuna karşılık da David Barsamyan şeyi söyledi. Yani Suriye'de harekete geçmemesi idi soru. Buradaki Irak'ta şimdi yaşananların bu şiddetin önemli sebeplerinden biri diye de Lahdar Brahimi'nin sözünü sorunca evet, Suriye'de de şimdi açığa çıkan pek çok gerçek var ki pek çok ülke, Suudi Arabistan, başta Amerika Birleşik Devletleri, hatta söylemek gerekir ki Türkiye'de parmaklarını soktular çeşitli çıkarlar üzerinde. Şunu düşünmek lazım, yani Beşar Esad aslında bir diktatör, büyük bir tiran, zalimin teki. Ama bu iş ne zaman ne hesap yapacağınız, yaptığınız hesap her zaman doğru çıkmıyor bu işlerde, dedi. Çok önemli bir, özellikle Orta Doğu'da ama her yerde önemli bir gerçeğe temas etti David ve yerine gelecek olan şeyler çok daha kökten dinci, çok daha şiddet kullanan unsurları desteklemek ve bu da CIA'in aslında bir deyimiyle blowback, yani geri tepme meselesini meydana getirecektir. Bu hiçbir zaman da hesaplanamayacak sonuçlara yol açar, diyordu. As a matter of fact, Juan Cole was just yesterday mentioning this blowback in his blog, informed comment. He says, don't trust the bombers on Iraq, shock and awe never works, he says. And well, there's a, it's very interesting. There's a poll asking Iraqis, did they benefit from the U.S. invasion? 1% of Iraqis said it was good. 1%. Ya, yani ben de şeyi hatırlattım, bu konuda Informed Comment diye bir blog yazarı olan Juan Cole'un da tam da David Barsamyan'ın biraz önce söylediği bu blowback, yani geri tepme meselesinden bahseden bir yazısının çıktığını söyledim. David Barsamyan da dedi ki şeyi de hesaba katmamız çok iyi olur. Iraklıların kendisine sorulan bir araştırmada, kamuoyu araştırmasında sorulan soruda bu işgali, Amerikan işgalini destekleyenlerin oranı, yani iyi oldu Irak için diyenlerin oranı %1. Yani bütün Irak nüfusunun, halkının %99'u bu konuda bir hiçbir desteklemiyor. So what do you think will happen and how this whole thing will evolve? Predicting is always an inaccurate science, but I believe that the Obama administration will launch airstrikes in Iraq to protect Maliki and his government and to weaken the jihadi groups who have made very dramatic gains in the last 2 or 3 weeks. They have captured Iraq's largest city, Mosul. They have fled from Kirkuk, and now the Kurdish Peshmerga has moved into Kirkuk and has taken it over. This is a very important petrol area for Iraq, and this will give the Kurds in Iraq economic power, which is very significant. Evet, ben de David'e şeyi de sordum. Yani bu Irak'taki bu korkunç durumdaki gelişmeler nereye doğru gidebilir diye bir spekülatif soru sordum. Tabii son derece tehlikeli bir şeydir kehanetlerde bulunmak. Sonuç vermez ama tahminim o ki diyor Obama hava bombardımanına, yani en azından insansız hava araçlarıyla bombalamada bulunacak ve özellikle de Maliki'yi, Irak'ın Şii Başbakanı Maliki'yi korumak ve cihadileri de, bu IŞİD gibi grupları da zayıflatmak için. Ama ortalıkta çok ciddi şeyler de oldu. Bu cihadi gruplar özellikle Irak'ın en büyük ikinci şehri olan Musul'u ele geçirdiler ve son derece önemli kazanımlar elde ettiler ve dramatik kazanımlar elde ettiler. Ayrıca da Kerkük'ten çekildiler. Orada da Kürtler Kerkük'e girdiler ve yerleştiler. Kerkük'te son derece önemli bir başka petrol bölgesi. Bu Kürtlere, Iraklı'taki Kürtlere büyük bir şey verecek, güç kazandıracak, gelir sağlayacak. Bu da onların pazarlık, yani masadaki güçlerini, durumlarını da kuvvetlendirecek. So The situation is on fire. Do you extinguish the fire by pouring more gasoline on it? Or do you take actions to diminish the fire? So more U.S. intervention, more U.S. bombing is not going to help the situation. We have to ask the fundamental question. Why is the region in so much turmoil? What are the factors? If we cannot identify the factors then correctly, then the solutions that we are proposing will not be effective. Because let us say I'm a doctor, and my diagnosis of you is that you have pneumonia. But in fact, you have malaria. And I'm giving you the wrong medicine. I'm giving you medicine for pneumonia when you need medicine for malaria. Yani burada tabii buradan çıkacak sonuç ne olur diye de sorduğumuzda David de diyor ki, yani ateş tamamen yangın yeri halinde, ya alev alev yanıyor Irak ve buraya da yapılacak şeylerden bir tanesi daha da ateşin üzerine söndürmek için petrol dökmek, benzinle gitmek Türkçedeki terimiyle. Buradaki temel soru şu, yani bölge neden bu şekilde alev alev kaç zamandan beri ve giderek de artan bir şekilde oluyor? Buradaki faktörleri ve unsurları, ögeleri ayırt etmek gerekir. Bunu o zaman ancak, ögeleri tespit ettiğiniz zaman ancak bir soruna bir çözüm getirme imkanınız olur. Tıpkı bir doktorun hastalığa herhangi bir doğru teşhis koyması ve o şekilde ona uygun bir tedavi uygulamasıyla, yoksa eğer bir zatüre durumunda bir malaria ya da sıtma tedavisi uygulayacak olursanız çok parlak bir sonuç elde edemezsiniz diyor. Evet. What do you think about the solution, or do you see any kind of cure? Çevireyim. Şey hakkında, çözüm hakkında herhangi bir görüşünüz var mı? Bildiğiniz bir tedavi yöntemi var mı diye sordum kendisine. Saudi Arabia has to stop funding and supporting these jihadi groups, number one. Number two, the United States should not be involved militarily in the region. Those are two important steps. The role of Saudi Arabia has to be curtailed. It has to be constrained. They are enabling these jihadi groups because they are giving them money and weapons. And that's the great danger now for the entire region. This can spread across many countries. Evet, yani Can'ın sorusuna da cevaben David diyor ki Suudi Arabistan'ın birinci mesele, Suudi Arabistan'ın bu cihadi gruplara, yani savaşkan aşırı gruplara hem para hem de silah desteğinin durdurulmasının yolunu bulmamız gerekiyor. İkincisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir şekilde bunu kolaylaştıracak bu, yani müdahaleden bunca zamandır bütün bu geri tepmeleri de yol açacak müdahalelerden vazgeçmesi durumundan geçiyor, evet. Çözüm diyor. Here is my last question. Can we find any place for Iran in this cure, in this solution? Iran has, you want to translate that? Evet. Bu çözüm yolunda İran'ın bir yeri var mı? İran'ın ne gibi bir rolü olabilir diye sordu. Iran has to be central in any negotiation. It is the largest Shia country in the world. It has a big influence in Iraq and in Syria. So Iran must be invited into any kind of negotiations and be treated as an equal partner, not as a servant, not as a hamal. Okay. Evet, İran'ın durumuna ilişkin soruya da şöyle diyor David Bersemyan. İran'ın merkezi bir rolde olması şarttır. Ülke, bölgedeki en büyük Şii devlet ve şimdiye kadar da hiçe sayılan, pek çok durumda hiçe sayılmıştı. İran'ın bu burada çözümde çok önemli bir rolü var ve kendisine bir ikinci sınıf vatandaş ya da hatta hamal muamelesi yapılmasından vazgeçilmesi şarttır. Başka türlü bir çözüm olamaz. İran'ın bu bölgede sözü olmadan bir çözüm gelmesi imkansızdır diyor. Emmanuel Wallerstein has just been speculating in his latest comment. Very recently, he says that there is a possibility of Iran and Saudi Arabia getting together for some kind of a negotiation, because there are very many interests are concurring at the moment. That's also an interesting point. Emmanuel Wallerstein'in son bu konularda çok kalem oynatmış olan önemli felsefeci ve sosyologlardan Wallerstein'in son spekülatif bir yazısı da oldu ve İran'ın Suudi Arabistan'la çıkarlarının belli yerlerde çatıştığından dolayı bir arada görüşmeleri ihtimalinden bahseden bir yazısı vardı. Ona ne diyorsunuz diye sordum. I think it's more likely that Washington and Tehran will cooperate on Iran because of mutual interests. The Saudis are very hostile to Iran. Mm-hmm. They're very antagonistic toward Iran because of this religious sectarian division. Evet, esas olarak Washington'la, yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın daha önceki çatışma durumundan biraz daha uzaklaşıp bir görüşme durumu yapmaları ihtimali var. Suudi Arabistan'ınki ise biraz daha uzak görünüyor. Çünkü Suudi Arabistan'ın büyük bir uzlaşmaz çelişkisi, hasmane bir durumu var. Suudilerin İran'la ilgili, bu özellikle de Şii dur meseleden dolayı. Well, okay. I want to say one other thing. Iraq is very important to Iran because of Najaf and Karbala. Hmm. Very, very important religious shrines. Evet, bir de unutulmaması gereken çok önemli bir noktaya daha işaret ediyor. David diyor ki, yani İran, Irak, İran için çok büyük bir ayrı bir konuda da önem taşıyor. Çünkü onların bütün dini temellerini, Şiiliğin temellerini oluşturan iki merkez, Necef ve Kerbela'nın da Irak'ta olduğunu unutmayalım. Onların senelik işte bütün ziyaretlerini yaptıkları yer olarak. Okay, just to change and ask one last question, David. I have just read Arundhati Roy's book Capitalism, A Ghost Story, where she talks about you in chapter 3 in Dead Man Talking. And in 2011, you were deported from the Delhi airport, and why was he deported? Because he was just going to make some reporting there. Could you just tell us about this very interesting and dramatic incident, please? Yani son bir soru olarak da David Barsamyan'a şunu sordum. Arundhati Roy, ki ortak dostumuzdur özellikle bu dünya World Tribunal on Iraq konusunda, Irak Dünya Mahkemesi sırasında beraber de olduğumuz günler vardı, çok bu meseleleri konuştuğumuz. Roy kitabında yazdığı bir denemede şeyi anlatıyor. 2011 yılında 3 sene önce David Barsamyan'ın sabahın köründe Delhi Hava Limanı'ndan sınır dışı edildiği, halbuki kendisi and she adds that this dangerous man who produces independent free-to-air programs for public radio has been visiting India for 40 years doing dangerous things like learning Urdu and playing the sitar. Yani aynı zamanda Arundhati Roy diyor ki bu tehlikeli insanı attılar. Çünkü bir de yıllardır Hindistan'ı ziyaret ediyor. Keşmir bölgesi de dahil olmak üzere. Ve işte sitar çalıyor. Urdu öğrenmek gibi de tehlikeli işler yapıyor. Biz de sorduk bu neden seni böyle yapıyorlar David diye. India has the reputation for being the world's largest democracy. But underneath that democracy, there is a lot of violence. And one of the areas that I have been focusing on has been Kashmir. Kashmir is a Muslim majority area in northern India, what is now northern India, that has been in dispute since 1947. Şimdi Hindistan'ın dünyanın en büyük demokrasisi olarak kazandığı bir şöhret var. Fakat biraz derinden baktığınız zaman dipte çok büyük bir şiddet unsuru kullanıldığını da görmek mümkündür diyor. Özellikle de Keşmir'de, kuzey bölgesinde Pakistan'la çok savaşlara da girmelerine yol açan uzun bir çatışmanın bulunduğu yerde şeyi önlemeye, her türlü buradaki bağımsızlık hareketini ya da özgürlük hareketini önlemeye şiddetle başvuruyorlar. While you had a situation here in the Kurdish areas of Anatolia with 40,000 killed and many more wounded, tortured, imprisoned. In Kashmir, it's much, much worse. Hundreds and hundreds of thousands of Indian troops occupy this area. Some people want autonomy from, other people want independence from the Indian state. So there is a militarized situation, a political situation that has been addressed by the government through force. Evet, yani bu şeyi de bir benzetme yapmak gerekirse, şimdi Keşmir meselesinde Türkiye'de 30 küsur yıldan beri 40 bin kişinin ölmesine, birçok insanın da yaralanmasına yol açan Güneydoğu Anadolu ya da Kürt meselesi varken, Keşmir'de yüz binler ve yüz binlerce insanın ölümüne yol açan bir çok daha vahim bir durum yaşanmakta ve devam ediyor bu. Ve dünyanın da en yoğun askeri bölgesi halinde Keşmir. Bir kısmı otonomi istiyor, özellik istiyor. Bir kısmı da bağımsızlık istiyor ve tamamen militarize olmuş bir durumda Hindistan ordusuyla bu meseleyi orada çözmeye çalışıyor. I think it would be interesting for you and your listeners to make the comparison between empires collapsing. Part of the crisis in the Middle East today is because of what happened when the Ottoman Empire collapsed, 1917, 18, 19, 1920, and the new borders that were created, new states. In a almost similar way, when the British left India, they left a mess. And Kashmir is the biggest issue that is not settled from that collapse of British power. Yani dinleyicileriniz için de o ilginç olabileceğini düşündüğüm bir benzetme de paralellik de şuradan çıkıyor diyor. Yani çöken imparatorlukların geride bıraktıkları meselesi fevkalade önemli bir şey taşıyor. Yani 1919-20 işte 23'e kadar giden süreç içinde çöken Osmanlı İmparatorluğu'nun yerine ne kurulduğunu biliyoruz. Kuruldu. Ama geride ne bıraktı? Bütün bu sınırlar, belirsiz sınırlar ve bir takım bölgeler. Tıpkı aynı şeyde İngilizlerin, Britanyalıların Hindistan'ı bıraktıkları zaman, çekildikleri zaman geride tam bir yani çöplük gibi feci bir yığın bıraktılar. Ve Keşmir'de de böyle çözülemeyen sayısız sorun çıktı diyor. And not only in Kashmir is there problems for the Indian government. In other parts of the country, people, or common people, peasants, are resisting corporate exploitation, particularly in mining areas. I know you had this tragedy here in Soma. Mm-hmm. Similar things are going on in India, where corporations are extracting coal, iron ore, manganese, other valuable resources. And the people are fighting against this. Evet, yani bir paralellik de şurada var. Yani sıradan insanlar da artık bu durumun devam edemeyeceğini söyleyerek ayağa kalkmış durumdalar. Hindistan'da da özellikle de büyük şirketlerin hatta bizim hafriyat ekonomisi diye nitelendirdiğimiz onu ben çevirmeden söylüyorum. I think they sometimes they call it extractionism. Hafriyat diye çeviriyoruz biz. Bu şirketlerin de işte demir, kobalt, çinko ne bulurlarsa bor falan hepsini çıkartmak için büyük bir tahribata girişiyorlar. Buna da insanlar her yerde çok büyük bir direniş gösteriyorlar. Paralellikte kurdu sizin de Soma'da yaşanan faciayı, trajediyi de bildiğinizi, hatırladığınızı biliyorum diyor. We see in India but also in the United States and other countries the state and the corporations are coming very close together and the state is helping the corporations to exploit and to gain more profit. Evet yani yalnız Hindistan'da değil başka ülkelerde de Amerika Birleşik Devletleri'nde de başka pek çok ülkede de şimdi devletle büyük şirketlerin bir araya gelip şirketleri koruyan hükümetlerin bunları madenleri çıkartıp peşkeş çekmesi için de yardım ettiklerinin örnekleri sayısız diyor. This will be the defining issue of the 21st century. Does the state act on behalf of the people? Does it protect the people and the environment, or does it protect the profits of corporations? 21. yüzyılın belirleyici meselesi, sorunu işte bu olacaktır. Yani devlet halkın çıkarlarını mı koruyacak, halkın arkasında mı yer alacak vatandaşlarının, yoksa şirketlerin bu halkın sırtından pek çok şeyi, hem doğayı hem de başka şeyleri tahrip eden şirketlerin çıkarlarının arkasında mı yer alacağı, bu tayin edici, can alıcı sorusu 21. yüzyılın budur diyor. So, David Barsamyan, thank you very much for being with us again. Açık Radyo is always welcome to our great friend David Barsamyan. Thank you. Teşekkürler. Thank you, Omar and John. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. David Barsamyan'ı uzun yıllar sonra konuk ettik. Artık bir parça çalacak zamanımız da kalmadı. Açık Gazete'yi bu şekilde kapatıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.